Veilig, makkelijk, zeker. Mogelijk.nl. Elke vakantiedag telt. DFDS begrijpt dat als geen ander. Daarom zijn onze cruise ferries voorzien van de beste faciliteiten. Rijd met je eigen auto aan boord en reis ontspannen naar jouw vakantiebestemming. Zo krijg je meer Schotland en Engeland met DFDS. Boek nu voor 1 maart een retourovertocht IJmuiden-Newcastle en ontvang 15% vroegboekkorting. Kijk snel op dfds.nl. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies in Breda of Breukelen. Mogelijk.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De overheid is nog altijd een onbehoorlijke schuldeiser. Dat concludeert de Nationale Ombudsman in een nieuw rapport. En het moet anders. Ombudsman Reinier van Zutphen, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is eigenlijk een onbehoorlijke schuldeiser? Dat is iemand die zorgt dat degene die moet betalen nog meer problemen krijgt dan hij al heeft. Dus een overheid die zorgt dat de problemen van de mensen die schulden hebben alleen maar groter worden in plaats van kleiner. Ja, en heeft de overheid een andere rol dan, ja, zeg maar, postorderbedrijven? Als iemand een schuld heeft openstaan, dan moet gewoon betaald worden. Ja, kijk, betalen voor je schulden is natuurlijk heel normaal, hè? Gelukkig wel. Maar wat de overheid doet is boete op boete stapelen, kosten verhogen. En dat kunnen andere schuldeisers zich vaak niet veroorloven. Bovendien gaat de overheid vaak voor postorderbedrijven en anderen. Dus zij zijn een hele belangrijke schuldeiser. En ze moeten zorgen voor hun burgers dat het niet nog erger wordt dan het al is. Ja, het ging, tenminste, u constateert dat er weinig verbeteringen zijn. Hè? Wat is er gedaan dan de afgelopen jaren? Nou kijk, we hebben een jaar of 6 geleden al een rapport geschreven over dat in het krijt bij de overheid. Dus als je schulden hebt aan de overheid, wat is er dan aan de hand? We weten langzamerhand wel dat het niet helpt om het voor mensen erger en slechter te maken. Dan komen ze niet uit die schulden, wordt de samenleving als geheel ook niet beter van. We snappen wel iets beter over wat er met de mensen aan de hand is als het erom gaat dat ze schulden hebben. Dus we weten heel veel, maar we doen nog veel te weinig. Dat is eigenlijk de conclusie van dit rapport. Nou, laten we maar even naar de praktijk. Want onze verslaggever Nick Wouters die sprak met 2 consulenten die zich bezighouden met schuldhulpverlening, die wel iets van verbetering zien, maar nog lang niet genoeg. Jasper van Heren en Nina Venderbos, jullie zijn consultant. Jullie helpen mensen met schulden. Jullie doen dat al jarenlang. Is dat nou iets waar jullie het vaak over hebben, over de irritatie die jullie hebben met de overheid als schuldeiser? Jazeker, dat komt veel voor. Het enige verschil wat wij wel zien is dat ik werk nu 10 jaar bij Mee Amstel Zaan en ik merk in die eerste jaren dat er heel veel eigenlijk maar werd gesteld, ga maar betalen en als je het niet kan, dan hebben we altijd de deurwaarder nog die we kunnen inzetten om ons geld wat te halen. Nu zie ik wel meer de bereidheid om telefonisch in ieder geval te bespreken hoe we eruit zouden kunnen komen. Dat het altijd tot goede oplossingen komt, is dan een tweede. Maar er is in ieder geval wel de bereidheid om er in ieder geval over te spreken. Is de overheid een belangrijke schuldeiser eigenlijk? Ja, helaas wel. Ja, ja, we zien vooral wel bij het UWV, bij het CJIB, Centraal Justitieel Incassobureau. Daar zien we wel veel schuldproblematiek. Ik denk dat CJIB wel een lastige schuldeiser is voor heel veel mensen. Omdat betalingsregelingen treffen is wel heel erg lastig. Er is gewoon heel weinig medewerking. En daar vind ik dat je nog best wel de oude stempel ziet. Waarin dan gezegd wordt, ja, er moet gewoon betaald worden. Punt. Nou, wat ik in ieder geval meestal probeer is in ieder geval ten eerste aan te geven dat niemand iets opschiet met dwangbevelen, met naar de rechter gaan. Dat men daar echt niet veel sneller het geld door terugkrijgt. En dat het echt beter is om met elkaar te gaan spreken over hoe we eruit moeten kunnen komen. Want echt, elke cliënt wil hier wel uitkomen. Niemand die wordt geboren en denkt, ah, ik ga lekker een schuld opbouwen. Bij het CJIB is het gewoon dat je gewoon niet verder komt. Dit is nou eenmaal de regel en hier moeten wij ons aan houden en wij kunnen daar ook niks aan doen. Nu zijn er wel allerlei verbeteringen beloofd, want dit is een probleem wat eigenlijk al jaren speelt, ook al eerder geconstateerd is, waar de overheid ook van gezegd heeft, dit gaan we verbeteren, we gaan verbeteringen doorvoeren. Bijvoorbeeld rond de beslagvrije voet, dat is eigenlijk, komt het erop neer van hoeveel geld moeten mensen zelf houden om van te kunnen leven en hoeveel kunnen ze aan de schuldeisers betalen. Nou hebben ze daar toezeggingen gedaan, maar dat systeem om dat in te voeren, dat duurt dan weer 2 jaar langer dan gedacht vanwege problemen met de Belastingdienst. Wat denken jullie dan? Ja, dat vind ik een heel problematisch ding. Want je ziet het vaak gebeuren dat mensen eigenlijk al als je al een betalingsregelingen bij elkaar optelt, dat iemand ver boven de bijstandsnorm komt en vervolgens een bijstandsuitkering heeft. En dan, dan is de volgende stap natuurlijk wel andere regelingen treffen en andere hulpverleners inzetten. Maar dat is wel een groot punt, ja. Want die beslagvrije voet, in hoeverre praten de organisaties met elkaar wie wat gaat innemen. Ja, de overheid zegt, daar gaan we de komende jaren gaan we dit invoeren en wordt het beter. Hebben jullie daar enigszins vertrouwen in? Dat het ook beter wordt? Je zou wel moeten. Nee, goed, weet je, ik hoop het. Want ik denk dat de overheid wel ziet dat er dat het op deze manier eigenlijk niet verder kan. Want je kan gewoon helaas nog niet stellen dat het aantal schuldenaren afneemt. En voor de cliënten lijkt het me ook belangrijk dat de burgers ook vertrouwen krijgen dat de overheid ook wil meemerken met de cliënten. En zou het jullie werk ook een stuk makkelijker maken dan? Makkelijker denk ik niet, want er blijven mensen met schulden. En er blijven mensen die betalingsregelingen moeten treffen. Dus in principe wordt ons werk er niet door weggenomen. Alleen wordt het misschien veranderd of versimpeld. Misschien wordt het wel leuker. Ja. Is het nou nog niet leuk dan? Het is absoluut leuk, maar af en toe ook heel frustrerend. Misschien dat die frustratie wel eens wat minder kan worden als er wat dat betreft wat dingen wel zullen veranderen. Ja, ombudsman Reinier van Zutphen. Het is af en toe frustrerend, hè? Herkent u de frustraties van die mensen? Ja, zeker. Zo is het in de werkelijkheid wat zij vertellen. Een overheid die echt anders moet gaan optreden naar de mensen toe die schulden hebben. Die moet onderkennen dat het gaat over mensen die wel willen, maar niet kunnen. En als je niet kan, moet je geholpen worden. Beslagvrije voet werd genoemd, hè. Heel belangrijk. Laat mensen gewoon vooral genoeg hebben om te eten, om te leven en om hun kinderen naar school te laten gaan. Het gaat over 1 op de 5 gezinnen in Nederland die in een moeilijke financiële positie zit. Niet zomaar wat mensen. Het gaat over 1,4 miljoen huishoudens. Honderdduizenden kinderen groeien op in armoede. Er is echt iets aan de hand. En ik ben het helemaal met deze mensen eens. Het moet echt iets veranderen bij de overheid. En dat weten we al heel lang. Maar nu moeten ze het wel echt gaan doen. Want we brengen mensen echt in onaanvaardbare moeilijkheden. Maar hoe komt dat nou maar dat dan niet gebeurt terwijl iedereen het weet, zegt u? Ja, dat is heel gek, hè? Ik heb er ook over lopen, mijn hersens over lopen pijnigen. Ik denk dat het komt dat de overheid burgers heel lang heeft gezien als mensen die niet willen, mensen die alleen maar frauderen, mensen die het verkeerd doen, die wel opstaan met het idee, ik ga die overheid eens even pakken of de samenleving. Dat beeld, dat klopt niet. Dus die overheid heeft een verkeerd beeld van de mensen. Dat perspectief van die burgers, dat hebben ze niet genoeg tussen de oren. Dus die overheid moet echt anders kijken. Dat is het begin van heel veel oplossingen. Ja, de overheid was natuurlijk nogal een groot begrip. Hè. Uiteindelijk gaat het toch misschien om iemand op een kantoor waar je langs moet zou kunnen gaan of even moet kunnen bellen. Wat zouden die mensen die werken voor de overheid, wat zijn de punten waar die dan gelijk aan kunnen werken? Nou ja, kijk, voor iemand die schulden heeft, die kan wel denken van het is het CIB, het UWV, de SVB, de Belastingdienst. Nou, nee, voor die mensen gaat het maar om 1 overheid. Dus wie er bij de overheid werkt, wie er achter het loket zit, wie er aan de telefoon zit, wie er achter het scherm zit en contact maakt. Die mensen die het eerste contact maken, daar gaat het om. Die moeten de ruimte krijgen en de ruimte voelen dat ze regelingen kunnen maken, dat ze met de goede dingen de problemen kunnen oplossen, dat ze daar het maatwerk kunnen leveren. Een van de dingen in het rapport is, het is een raar woord, misschien wel maatwerk, maar het gaat erom dat je goed naar mensen luistert, dat je snapt wat hun problemen zijn, dat je een oplossing geeft die daarbij past. Als dat gaat lukken, en de ambtenaren staan echt niet op met het idee van, ik ga nou eens even iemand pakken vandaag. Die mensen willen namelijk ook net zo goed als wij en u en ik het goede doen. Als die de ruimte krijgen om mensen met schulden te helpen, dan maken we de eerste grote stap. En de tweede grote stap is, laten we er alsjeblieft voor zorgen dat die beslagvrije voet echt nu van start gaat. Waardoor mensen dus lucht houden om te kunnen overleven. Ombudsman Reinier van Zutphen, dank u wel voor de toelichting. Ja, zaterdagochtend, de dikke zaterdagkranten. Gert Kluuk heeft ze doorgenomen. Er staat veel in, onder andere politie en Openbaar Ministerie opmerkelijk bericht geven voor het eerst toe dat ze niet een juiste inschatting hebben gemaakt bij het beoordelen van het gevaar voor de familie van kroongetuige Nabil B. Telegraaf, AD, Parool en Volkskrant berichten er uitvoerig over. Eind maart werd kort nadat het OM bekend had gemaakt dat Nabil B. kroongetuige zou zijn in een complexe zaak waarin meerdere moorden zijn gepleegd, zijn onschuldige broer Redouan in Amsterdam-Noord geliquideerd. En de familie van Redouan zegt van meet af aan gezegd te hebben bij politie en justitie dat de beveiliging van de familie onvoldoende was. Het OM Midden-Nederland, dat gaat over de bescherming van familieleden, zegt nu inderdaad onvoldoende rekening te hebben gehouden met de mogelijkheid dat een onschuldig familielid zou worden gedood. Die inschatting bleek onjuist, geven ze toe. We wisten dat de groep waartegen Nabil getuigd gewelddadig kon zijn. En we hebben maatregelen genomen, maar we waren niet voorbereid op een liquidatie. Een ander bericht, maar een kwart van de huiseigenaren doet naar schatting aangifte van tijdelijk verhuur van de eigen woning bij de Belastingdienst, blijkt uit cijfers van de Belastingdienst opgevraagd door Trouw. Terwijl de toeristische verhuur via sites als Airbnb explosief stijgt, neemt het aantal mensen dat deze inkomsten opgeeft bij de fiscus amper toe. Iemand die zijn eigen woning verhuurt tijdelijk moet 70% van de verdienst hiervan opgeven bij de Belastingdienst en daarover moet, net als over het salaris, inkomstenbelasting worden betaald. En Turkse asielzoekers hebben vorig jaar het vaakste verblijfsvergunning gekregen omdat ze in hun eigen land niet veilig zijn. 7 op de 10 aanvragen van Turken bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst, die IND, leiden tot een verblijfsvergunning, blijkt uit cijfers van de dienst in de Telegraaf. In totaal kregen vorig jaar 350 Turkse vluchtelingen een verblijfsvergunning. Evenveel als in 2017, het jaar dat de coup-poging tegen president Erdogan mislukte. Onder de asielzoekers zijn aanhangers van de Gülen-beweging, die door de Turkse regeringsleider verantwoordelijker worden gehouden voor de mislukte staatsgreep. Het inwilligingspercentage van 70% is bijzonder hoog. Hoger dan voor asielzoekers uit Syrië geldt, een land dat al jaren in oorlog is. En het 2 jaar durende Finse experiment met het basisinkomen heeft er niet toe geleid dat er meer werklozen in het Scandinavische land aan het werk zijn gegaan, schrijft de Volkskrant. Tegelijk laat het eerste nationale experiment met het basisinkomen in de wereld wel zien dat werklozen zich dankzij het basisinkomen mentaal beter voelen. Gedurende 2 jaar ontvingen 2000 willekeurig geselecteerde werkloze Finnen tussen de 25 en 58 een maandelijkse uitkering, bijna €600, 560 om precies te zijn. En ontvangers van een basisinkomen hoefden niet langer te solliciteren. Ze werden helemaal vrijgelaten door de Finse uitkeringsautoriteit. De financiële prikkel bestond eruit dat ze bij het accepteren van een baan de basisinkomensuitkering mochten houden. De hoop was dat ze daardoor sneller aan een baan zouden komen. Gert Kluk met een overzicht van de Ochtendkrant, dank je wel. Het is 7:15 geweest. Maak een game waarin op een speelse, maar ook serieuze wijze duidelijk wordt wat klimaatverandering voor ons kan betekenen. Die opdracht kregen studenten van de Hogeschool voor de Kunsten en de Universiteit Utrecht. De verschillende studierichtingen moesten samenwerken en hadden een week de tijd ervoor. En gisteren presenteerden ze hun Serious Games. En verslaggever Martijn van der Zanden die bekeek er een paar. We zweven in een vliegtuigje boven de maan. Volgens mij in de verte zien we de aarde. Wat is de bedoeling van jullie game? Wij zijn een ruimteschipje. En wij moeten mensjes gaan verzamelen die op het oppervlakte van de maan verdwaald zijn. En die zijn dakloos. En die moeten wij gaan verzamelen. Daarmee verdienen wij geld. En dan kunnen we ons schip daarmee gaan upgraden om verder te kunnen. Dit is een toekomst waar je dan de maan hebt gekoloniseerd omdat we een energietekort hebben op het aarde. Wij willen laten zien dat het moeilijker is dan iedereen denkt om een goede balans te krijgen van economie en policies om de wereld een goede plek te maken. Het is heel erg moeilijk. Veel waardes die je moet aanpassen om dat goed te krijgen. Zou je inderdaad een paar van die waardes kunnen noemen waar jullie dan proberen rekening mee te houden? Eén is dus ja, geld in de economie pompen. Wat zijn die andere? Op dit moment hebben we policies, technologie en resources. Door aan schuiven, schuiven open of dicht te doen, kunnen dingen veranderen en kun je zien wat voor effect dat heeft op de wereld. Ja. Wat is het ergste doemscenario? Het ergste doemscenario tot nu toe is dat de wereld één grote woestenij wordt. Ik werk dus met allerlei disciplines samen. Het is hard werk in zo'n week. Wat is voor jou, waarvan je zegt van nou, dat is nou echt ontzettend leerzaam geweest deze week? Ik denk toch mezelf motiveren om meer te doen dan dat ik eigenlijk hoefde te doen. Omdat iedereen echt zo gemotiveerd is en iedereen zit helemaal in de zone. Dat je dan gaat afvragen van wat kan ik dan bijdragen en wat kan ik meer doen om het team verder te kunnen helpen. Voor mij het meest leerzame was het werken met vooral heel veel andere mensen die compleet anders waren. Dus je praat met één persoon, die is van de art design van het team. En die gaat dan heel leuk spreken over hoe de concept art in elkaar zit en hoe deze personages dan eruit zien. En dan, oké, maar hoe zit dat? Hoe programmeer je het? Ah, dat weet ik niet. Dan moet je naar die gast gaan. Dus je moet heel veel communiceren in zo'n groep over een project waar je in zit. En de hele tijd heen en weer lopen en kijken, oké, zit jij goed? Oké, ik ga nu naar een ander groepje en exact hetzelfde doen. Waar we mee bezig zijn is een game dat zich afspeelt op een ruimteschip wat dan aarde symboliseert. Dus dat de CO2-uitstoten groter worden en dat bossen gekapt worden. Hebben wij op dit ruimteschip kleine pots, capsules met planten erin. Wat moet je doen? Nou, er zijn dus ratten. De ratten, dat is eigenlijk een beetje een grapje naar de mensheid. Hoe wij omgaan met onze bossen, kappen en dat soort dingen. En die ratten die gaan dus die capsules kapot knagen. Capsules met de planten? Ja, exact. En dan ga jij dus als astronaut deze rattenplaag tegenwerken. Hoe belangrijk is het om games in deze categorie te maken? Dus over klimaat, klimaatverandering? Ja, er is natuurlijk al redelijk wat bewustzijn over het klimaat. En dat er wat moet gebeuren op een aantal punten. Maar die boodschap heeft nog niet iedereen bereikt. Dus ik denk dat via games dat we wel een nieuwe demograaf daarmee aanspreken. Ik denk dat het best wel belangrijk is. Omdat mensen dus, want wij zijn er ook achter gekomen. Er zijn dus ook gewoon dingen waar je niet bij stilstaat. Maar wat wel een grote impact kan hebben. Waar moet ik dan aan denken? Heb je daar een voorbeeld van? Bijvoorbeeld de elektrische auto. Veel mensen denken van, oh, dat is heel erg goed voor het milieu, omdat het elektrisch is en dat kunnen we met zonne-energie opwekken. Maar eigenlijk tijdens het produceren van die batterijen en van de auto zelf wordt er nog heel erg veel CO2 uitgestoten. En eigenlijk is op dit moment de elektrische auto niet veel schoner dan een normale benzine- of dieselauto. En als mensen daar juist wat bewuster van worden en dat op een spelende wijs erachter kunnen komen. Ik denk dat ze dan veel meer meenemen in hun dagelijks leven en er veel meer over na gaan denken. En dat we daardoor met z'n allen wel een beetje de wereld wat mooier kunnen maken. Een reportage van Martijn van der Zande was dat. Het Chinese nieuwjaar wordt vandaag in Den Haag en Rotterdam groot gevierd. De organisatie verwacht zo'n 24.000 mensen. Die komen er kijken naar de draken- en leeuwendansen en de vuurwerkshow natuurlijk. En waaronder ook veel Nederlanders die er echt een dagje uit van maken. Organisatoren en China-kenners die merken ook dat de interesse voor de Chinese cultuur en de viering van dat nieuwjaar toeneemt. Schrijfster Lulu Wang, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Hoe komt het dan dat de Chinese taal en cultuur steeds groter wordt in Nederland, denkt u? En het Chinees nieuwjaar ook. Ja, hoe lang, hoe belangrijker. Ja. Hoe interessanter voor de Nederlandse bevolking. Allereerst is het gewoon, zoals u weet, dat het Chinees nieuwjaar, het feest van het Chinees nieuwjaar, al gebeurt het in Den Haag, maar het is eigenlijk een landelijk gebeuren. Heel veel Chinezen die komen. Het is niet alleen maar voor Chinese gemeenschap op, maar ook vooral om zeg maar de Chinese zakenmensen en Nederlandse zakenmensen bij elkaar te brengen en de Nederlandse en Chinese mensen bij elkaar te brengen. Mm-hmm. En ook omdat het, hoe moet ik zeggen, Nederlanders en Chinezen zijn erg handelaren en ze vinden dit een fantastische aangelegenheid om bij elkaar te komen. Yeah. En Nederlanders die respecteren eigenlijk de Chinese traditie door belangstelling te tonen voor het Chinees nieuwjaar en door deel te nemen aan het Chinees nieuwjaar. En de Chinese mensen die vinden het natuurlijk hartstikke leuk. Yes. En, dus u zegt aan de ene kant is het ook een soort zakelijke bijeenkomst? Ik denk het. Ja, er zit heel veel netwerk in. En Maar wat betekent dat? Wordt er dan achter de schermen, worden er dan ook echt al deals gesloten terwijl er buiten feest gevierd wordt? Klopt. Ah. En heel veel, zoals u zelf misschien ook weet, heel veel middengrote en grote Nederlandse bedrijven die organiseren een nieuwjaarsborrel. En een Westers nieuwjaarsborrel, maar ook heel vaak een Chinees nieuwjaarsborrel. En dat is een prima aangelegenheid voor de zaken, Nederlandse zakenlieden, om Chinezen te ontmoeten. En Chinezen die komen ook heel graag, Chinese zakenlieden, die komen ook heel graag op zo'n gelegenheid. En dan worden helemaal niet achter het scherm, voor de scherm zelfs, om met elkaar te praten, maar ook heel veel seminars, heel veel lezingen worden georganiseerd rondom het Chinees nieuwjaar. Ja, en voor de gewone mensen, hè, de niet-zakenmensen die gewoon lekker komen kijken Voor de gewone mensen ook, zoals u weet, wordt het Chinees nieuwjaarfeest georganiseerd door Stichting Chinees Nieuwjaar, maar ook door een vereniging Nederland-China. En ook door zeg maar de Chinezen in een Chinese gemeenschap in Nederland. Maar ook, er is ook een internationale gebeuren. Voor het eerst in dit jaar nemen niet alleen maar Chinese artiesten deel aan allerlei voorstellingen, maar ook bekende Nederlandse zangers zoals bijvoorbeeld Laura Fici. En Chinezen die laten helemaal een dans- en zang-ensemble overvliegen rechtstreeks uit China. Ja, dus het is echt groot, het wordt elke keer groter. Maar heeft u het idee dat de Nederlanders steeds meer interesse hebben voor die Chinese cultuur? Ja, Niet alleen maar door allerlei documentaires op de Nederlandse tv, maar ook omdat het gewoon heel veel Nederlanders reizen naar China. En ja, zoveel mensen, bijna alle middengrote en grote Nederlandse bedrijven die reizen naar China en die doen zaken met China. En ook heel veel Chinezen die komen hier naartoe en die zijn niet meer horeca-Chinezen. Die zijn gewoon expats, die zijn Chinese ondernemers. Die hebben veel meer kapitaalkracht om grote feesten door te organiseren. Ja, en die zijn ook heel aantrekkelijke bevolkingsgroepen aan het worden. Ja, het is al lang niet meer de Chinese restaurants van vroeger, maar inmiddels gewoon professioneel zaken doen. Ik wens u dan een fijne feestdag vandaag, want ik denk dat u er wel even heen gaat. Ja, klopt, ja. Oké. Okay. Nou, veel plezier. Lulu Wang, schrijfster over het Chinees nieuwjaar. Onder meer gevierd in Den Haag en Rotterdam, maar dus op een heleboel plekken ook in Nederland vandaag. Dank u wel. Muziek. Ik heb iets nieuws meegenomen uit Canada. De zangeres heet Margot Sauvé. Dat is niet de artiestennaam, dat is namelijk Ghostly Kisses. Lang verhaal, heeft iets te maken met een gedicht, geloof ik. Maar het is vooral hele melancholieke, rustige muziek op de zaterdagochtend. Het nummer heet Touch, Ghostly Kisses. Tell me why you keep your distance like this. I wanna feel you. De Mazda 3 is een en al schoonheid. En de ware schoonheid zit onder de motorkap. De revolutionaire Skyactiv X benzinemotor. Een unieke vinding van onze ingenieurs, waardoor u diesel niet meer nodig heeft voor krachtige prestaties en een laag verbruik. Dat maakt het de ideale leaseauto.

pakken we allemaal even de agenda erbij. Want 10 februari gaat er iets bijzonders gebeuren. Dan valt namelijk de megajackpot van 27,8 miljoen. En het mooie is, hij valt dus zeker... Ik zei toch dat het een mooi jaar ging worden met de allergrootste prijzenpot van Nederland? Oh yeah. Moet je wel een staatslot hebben natuurlijk. De 10e kan het gebeuren. Kijk op staatsloterij.nl. Het spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Ogen die nu naar Pearl gaan, hebben het goed bekeken. Want ze krijgen nu 3 brillen voor de prijs van 1. Koop een bril, krijg een tweede gratis en geef de derde cadeau. Breng je ogen langs. Worden ze blij van. Pearl, for happy eyes. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. De megajackpot van 10 februari staat op 27,8 miljoen. En hij valt zeker. Je hebt alleen morgen nog om een staatslot te kopen. Staatsloterij. Speelbewust 18+. Sport is leuk, maar niet per se grappig. Tot nu. Kijk Makkelijk Scoren. Morgen om 21:30. VPRO NPO 3 en op YouTube. In het begin van je carrière is een studieschuld geen pretje. Daarom mogen alle afgestudeerden van de laatste 10 jaar... 1 maand gratis kennis maken met e-matching. Dating hoger opgeleiden. Bij olie en gas denken we vooral aan brandstof, maar het zijn ook belangrijke grondstoffen voor bijvoorbeeld kunststof, plastic en voor verf en kunstmest. Als olie en gas verdwijnen, zijn er dus nieuwe grondstoffen nodig. Nou, in Groningen loopt de chemische industrie voorop in die ontwikkeling en wordt er ook volop geïnvesteerd in biochemie. Verslaggever Jeroen Schutijzer vanuit de nieuwe bioraffinaderij van Avantium in Delfzijl. Dat zijn houtsnippers. We werken samen met de Staatsbosbeheer. Dus dit zijn houtsnippers die uit de Nederlandse bossen komen. Er worden geen bomen voor gekapt. Wat gaat u nou met deze snippers doen? Wat zit er in hout? Hout bestaat voor 60-70% uit suiker. En die suikers die proberen we met behulp van zoutzuur te raffineren, dus uit het hout te halen. Om uiteindelijk die suikers als grondstof te gebruiken voor de chemische industrie. En die grondstof voor de chemische industrie bestaat nu voor 99% uit... aardolie. Daar willen we vanaf. Daar willen we vanaf, maar daar heb je suikers voor nodig. En als je nou deze houtsnippers gebruikt en daar die suikers uithaalt... dat draagt bij aan duurzaamheid en zorgt dat we minder afhankelijk worden van fossiele grondstoffen. En daar gaan we flessen van maken? Dashboarden in auto's? Ja, we richten ons nu met name op het materiaal PEF. Daar kan je heel goede verpakkingen van maken. Bijvoorbeeld die hele mooie flesjes die ik liet zien. Daar is heel erg veel interesse in vanuit de drankindustrie. Maar uiteindelijk heb je helemaal gelijk ook de dashboard in je auto... ook de computer waar je direct achter zit. Al die kunststoffen die je daarin ziet, die kunnen allemaal gemaakt worden van suiker. Daar is natuurlijk een hele hoop nieuwe technologie voor nodig. En dat is wat ons bedrijf doet. Wij ontwikkelen technologie om die suikers om te zetten... naar kunststoffen die gemaakt worden van suikers in plaats van aardolie. Dit is een oude hal. Dit is de oude brandweerkazerne van AkzoNobel. En daar hebben we deze proeffabriek in gebouwd. En over 2 jaar wordt er een echte fabriek gebouwd, hè, als het goed is. Ja, we zijn van plan om samen met Staatsbosbeheer en Nourion, dat is de nieuwe naam van AkzoNobel, en RWE... om een bioraffinaderij te bouwen hier in Delfzijl. Kijk eens, dit is een ruimte met enorme ketels. Geen ijzer. Nee, we werken met zoutzuur. Dus bijna alles in deze fabriek is van kunststof. En dat maakt deze fabriek eigenlijk... een beetje speciaal vergeleken met de normale chemische fabrieken die hier zit. We gaan even naar buiten op dit enorme complex. Dit is het Chemiepark Delfzijl. En hier zitten iets van 16 grote chemische bedrijven... die hier allerlei chemicaliën en chemische producten maken. En er staat hier ontzettend veel wind, maar die heeft u niet nodig. Nee, die wind die wordt hier in de buurt natuurlijk omgezet in hernieuwbare energie. En wat ze in Groningen willen doen is een beetje het centrum worden van hernieuwbare energie... en groene chemie, zoals we dat noemen. Die nieuwe technologie, hè, die u nu aan het uittesten bent... die is niet zomaar op een namiddag ontwikkeld. Nee, daar zijn we 6 jaar, 7 jaar geleden mee begonnen in Amsterdam, in het laboratorium. En na ongeveer 5 jaar experimenteren waren we klaar om de volgende stap te zetten. En dat zie je hier voor je. Dat is deze proeffabriek in Delfzijl. Bij opschalen heb je altijd kinderziektes die je tegenkomt. En dat moet je oplossen en daarvoor hebben we deze fabriek verbouwd. Lopen we in Nederland nou voorop met deze technologie? Nou, er wordt over de hele wereld gewerkt aan groene chemie. Maar Nederland loopt absoluut voorop. Als je naar conferenties gaat, kom je eigenlijk heel veel Nederlanders tegen. Dat is altijd goed te zien. Dat komt omdat wij volgens mij heel erg ons realiseren... de wereld gaat naar duurzame oplossingen. En wij willen daar zorgen dat we de technologieën van de toekomst... dat die hier ontwikkeld worden. En uiteindelijk over de hele wereld worden toegepast. Nou, u bent er heel enthousiast over. Zitten ze in Dongen bij Coca-Cola al te wachten? En bij Frumona in Bunnik? Nou, wij werken samen met Coca-Cola. Coca-Cola is ook aandeelhouder in ons bedrijf. Dus dat toont aan dat echt de hele grote merken in de wereld... die transitie naar materialen die volledig van planten worden gemaakt... dat ze dat, die transitie helemaal zien zitten. Dus dit wordt een succes? Het wordt zeker een succes. De grote vraag is natuurlijk hoe lang dat duurt... en hoe snel we ervoor kunnen zorgen dat dit op hele grote schaal wordt toegepast. En dat is onze grootste uitdaging. Tom van Aken was dat, hij is de topman van Avantium. Ja, de ontwikkeling van biochemie wordt dus gestimuleerd door de provincie Groningen. En Patrick Broens, dat is de gedeputeerde van Economische Zaken. Goedemorgen. Goedemorgen, geweldig verhaal, niet? Ja, het was een enthousiast verhaal. Er werd zelfs gesproken over dat Groningen het centrum van de hernieuwbare energie wil worden. Waarom wil Groningen dat eigenlijk? Nou, als je naar Groningen kijkt, dan zijn we dat eigenlijk altijd geweest. Hè? Terug in de historie is hier ooit turf gewonnen in het veengebied. En dat was het begin van de scheepsbouw met de binnenvaart. Later hebben we het gas gekregen. En dat heeft ons de chemie opgeleverd, gebaseerd op olie en gas. Nou, iedereen weet dat de gaswinning inmiddels ook wel wat negatieve kanten heeft gehad. Dus laten we ons richten op die hernieuwbare energie... maar dan weer als grondstof, als basis van een nieuwe groene industrie. En dat kan dan weer in Groningen beginnen. Ja. Dus dat is eigenlijk gewoon past dat in de traditie van Groningen. Ja, en u wilt natuurlijk zo snel mogelijk van dat aardgas af. Kijk, wij willen zo snel mogelijk van het Groninger gas af. Ja. We moeten wel denk ik heel eerlijk zijn. Aardgas zal echt nog wel een hele tijd in onze samenleving bestaan. Maar het Groninger gas, daar willen we vanaf. En daar zijn ook besluiten over genomen. Ja. En tegelijkertijd werken daar heel veel mensen. In die gaswinning, in het onderhoud van installaties... maar ook in de chemie die gas gebruikt. En daar ligt de uitdaging om te zorgen dat we... een nieuwe groene chemie opbouwen... die ook weer de basis is van een groene industrie. Avantium noemde de flessen, zeg maar, waar onze frisdrank in zit. Maar Philips gebruikt natuurlijk gewoon plastic voor de Senseo's... en voor de scheerapparaten en noem maar op. En zo wordt heel veel plastic gebruikt. En als we dat kunnen vergroenen... dan heb je ook echt een basis waar gewoon de komende 30, 40 jaar mensen weer werken hebben. Ja, en hoe ziet dat er dan uit als je door Groningen rijdt de komende jaren? Hoe zie je dan die groene industrie daarop reizen? Het mooie is dat de industrie zelf, nog voordat er überhaupt sprake was... van een landelijke klimaattafel en klimaatakkoord en al dat soort dingen... heeft de industrie hier zelf al een route 2050 uitgezet. Wat zij zelf genoemd hebben de industrieagenda. Waarin zij die vergroening van de chemie willen gaan aanpakken... en hun eigen investeringsprojecten daar ook op gericht hebben. Dat betekent wel iets. Dat betekent dat we behoorlijk wat wind op zee nodig hebben. Dat betekent ook dat we biomassa nodig hebben. Zoals het voorbeeld van Avantium... waarin je uit hout suikers haalt om vervolgens olie en gas te vervangen... door grondstoffen uit suiker... Ook dat hebben we op een behoorlijke schaal nodig. Maar het unieke van Groningen is dat we dat hier ook allemaal hebben. We hebben twee zeehavens waarmee je grondstoffen kunt importeren... en producten kunt exporteren. We hebben een heel groot agrarisch achterland. Onze suikerbieten, onze aardappelen, de veehouderij. Dus we hebben heel veel van die grondstoffen hebben we gewoon in de directe omgeving aanwezig. We hebben dat chemisch cluster, wat die grondstoffen kan gebruiken... En we hebben de Noordzee waar je wind op zee kan plaatsen. En tegelijkertijd hebben we uit de Scandinavische landen, Noorwegen, Denemarken, komt al groene energie. Dat maakt eigenlijk dat je hier alles bij elkaar een best wel unieke... Ik noem het altijd maar een kleine postzegel hebt in de wereld. Maar waar wel alles samenkomt om deze stap te kunnen gaan zetten. En daar zijn we heel hard mee bezig. Ja. En blijft het nog een beetje leefbaar? Want windmolens vindt natuurlijk niemand leuk. Windmolens op land, daar kennen we de discussies over. Windmolens op zee is natuurlijk alweer weer een ander verhaal. Ook daar moet je over zorgvuldig mee omgaan. Maar laten we ook heel eerlijk zijn. Iedereen wil wel dat de lichten het doen. En in de winter is het toch wel prettig als de verwarming aangaat in huis. Dus we zullen echt wel op die groene energie over moeten. Maar Het beste voor energie, zeg ik altijd, is energiebesparing. Zo min mogelijk gebruiken. Tegelijkertijd is energie een grondstof. Voor die chemie, daarna voor de industrie. Want plastic gebruiken we nou eenmaal gewoon. En plastic uit groene grondstoffen is toch uiteindelijk de beste oplossing voor onze samenleving. Daar moeten we met elkaar in investeren. En ik ben ervan overtuigd dat we dat vanuit Groningen op een goede manier kunnen doen. Dank u wel. Patrick Broens, gedeputeerde Economische Zaken in, en dat had u gemerkt, de provincie Groningen. Het is tijd voor de sport. Gert Kluk, Bundesliga. Ja, het is voor trainer Peter Bos bij Bayer Leverkusen wel een beetje Jantje huilt. Gisteravond werd met 5-1 Mainz verslagen, prima dus. Ook wel zijn ploeg vorige week van Bayern München. Maar tussendoor was er een blamage tegen een tweede divisionist in de beker. Helmond Sport had gisteren een zware avond. In de eerste divisie verloor de ploeg in de slotfase met 2-1. Bovendien waren er ook 3 rode kaarten. Trainer Robbie Alphen zag wat dat teweegbracht in de spelersgroep. Het is duidelijk dat hier een stuk frustratie van de groep naar boven komt. Hè. Dat, zo simpel is het natuurlijk wel. Maar de eerste rode kaart is redelijk dubieus. Vind ik nog steeds. Maar oké, het hoort er gewoon bij. Ja, en daarna hebben zij de bal en het is gelijk 1-1. En niet dat we toen overal naartoe zijn gaan schoppen en doen, weet je dat helemaal niet. Maar je doet wel dingen die niet goed zijn als je dan nog je tweede gele en vervolgens ook nog een rode kaart pakt. Dat mogen ook duidelijk zijn. Nou, nu een afvallen bij het ABN AMRO tennistoernooi komende week in Ahoy. De als eerste geplaatste Marin Cilic, de nummer 10 van de wereld, heeft afgezegd. Het is de 6e publiekstrekker die is afgehaakt. Cilic twitterde, ik ben herstellende van een knieblessure en daarom niet fit genoeg om te spelen. De Kroaat won in 2014 de US Open. En sinds een uitzending van Andere Tijden Sport horen we weer veel van hem, van oud-bokslegende Rudy Lubbers. Hij bleek een armoedig leven te leiden ergens in Bulgarije. Zijn zoon Marco zocht hem op en reisde gisteravond met zijn vader terug naar Nederland. En bij aankomst op Schiphol zei Rudy Lubbers dat zijn gezondheid nog niet optimaal is. Nog niet 100%, maar ik zou in staat zijn om morgen 3 rondjes, een wedstrijdje van 3 rondjes te kunnen boksen. Rudy Lubbers wil nu in Nederland een rustig bestaan gaan leiden. Ik wil lekker in een huisje wonen. Ik wil lekker een stukje grond eromheen. Mijn hondjes ontvangen. En ik wil gewoon lekker leven. Waar ik gewoon recht op heb. Wat ik gewoon verdien. Ik vind het toch knap hoor, als je nog 3 rondjes kan boksen. Misschien een beetje overmoedig nog. Ja, eens even aansteken. Nou, goed dat hier is, Rudy Lubbers. Dus. Gert, dankjewel. We gaan luisteren naar Rafael Sadiq. Hij zat vroeger in Tony, Rafael Sadiq, Love That Girl uit 2008. De rel tussen Italië en Frankrijk ettert door. Afgelopen week riep de Franse regering zijn ambassadeur in Italië terug. Frankrijk beschuldigt Italië van provocatie en is boos omdat vicepremier Di Maio deze week in Frankrijk was om te praten met de gele hesjes. En eerder noemde die andere vicepremier Salvini de Franse president Macron al een verschrikkelijke president. Mio lavoro al popolo francese. A milioni di donne e uomini che vivono in Francia con un pessimo governo e con un pessimo presidente della Repubblica. Ovviamente la polemica non è coi popoli, coi cittadini, coi lavoratori, ma in questo caso è con Macron. Ja, de Italiaanse vicepremier zei: ik steun het Franse volk dat onder een verschrikkelijke regering en een verschrikkelijke president moet leven. Dit gaat niet over de Fransen. Dit gaat over Macron. Nou, correspondent Mustafa Margadi in Rome. Dat gaat niet echt lekker, hè, tussen die twee landen op dit moment. Nee, complimenten voor je Italiaans in eerste instantie. Maar volgens kennis staat de relatie wel echt op een dieptepunt sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Nadat de ambassadeur was teruggeroepen, sprak de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Salvini nog zalvende woorden over het goedmaken van de ruzie. Maar ja, inmiddels zegt hij dat hij alleen met de Fransen om tafel wil als hij aan een paar voorwaarden voldoen. Zoals het ophouden van migranten over de Italiaanse grens dumpen. Dat is een paar keer gebeurd. Het terugsturen van Italiaanse extreem linkse terreurverdachten uit de jaren 70 die in Frankrijk zouden schuilen. Nou, dat is niet een teken dat je heel graag met elkaar om tafel wil. Frankrijk is daarom dus nog steeds woedend. En volgens een zakenkrant hier in Italië zou Air France zich vanwege de ruzie willen terugtrekken uit het reddingsplan van Alitalia. Daar gaat het niet goed mee. Nou, waar het ook niet goed mee gaat is de beurskoers. Die kelderde gisteren. De rente steeg allemaal naar aanleiding van deze ruzie. Kortom, de relatie is op zijn zachtst gezegd kil. Maar Italië blijft nog wel even doorgaan met de aanvallen. Want morgen en over twee weken zijn er regionale verkiezingen. En daar heeft dit heel veel, zo niet alles, mee te maken. Dus in Italië zijn regionale verkiezingen. En Frankrijk, wat heeft Frankrijk daar dan mee te maken? Nou ja, dat klinkt inderdaad hartstikke raar. Maar Frankrijk is voor de beide regeringspartijen de ideale tegenstander om zich te profileren. Dus ze profileren zich niet tegen elkaar, want het zijn natuurlijk coalitiepartners. Dus ze moeten een andere tegenstander hebben. En dat is Frankrijk. Kijk, deze regionale verkiezingen zijn de eerste grote test, hè, voor de Lega en de Vijfsterrenbeweging. Nadat ze samen gingen regeren. Met de Lega gaat het fantastisch. Die lijken ook dik te gaan winnen. Mede door hun eurosceptische instelling. En om zich als zodanig te profileren hakken ze heel veel in op president Macron. Dat hoorde je Salvini zojuist ook zeggen. Mm. Want die is juist voor heel veel Europese samenwerking. Met de Vijf Sterren gaat het veel minder goed. Dus die zoeken wanhopig een manier om te laten zien dat ze nog steeds een hele stevige anti-establishment partij zijn. Terwijl ze nu juist een establishment partij zijn omdat ze regeren. Maar daar komen de gele hesjes eens om de hoek kijken. De Vijf Sterren willen zich heel graag met de gele hesjes liëren. Omdat die partijen op elkaar lijken. Niet links, niet rechts. Maar gewoon tegen de elite vooral. Ja. Nou, hakken zij dus ook in op Frankrijk. Nou, daar hebben de Fransen dus gewoon genoeg van. Ja, ja. En je had het al over de gele hesjes, hè? Vanmiddag voor het eerst protesten van de gele hesjes in Rome. En trekken die leden van de Vijf Sterrenbeweging dan ook een geel hesje aan? Nou, dat zouden ze wel willen, maar die worden niet aan hen uitgedeeld door de organisatoren. Die hebben laten weten dat ze niet welkom zijn. Want de Italiaanse gele hesjes voelen zich juist verraden door de huidige regering en willen vooral niet aan de leiband van de Vijf Sterrenbeweging lopen. Deze hesjes zijn veel extremer in hun standpunten dan de regeringspartijen. Een paar punten zijn bijvoorbeeld gewoon uit de EU stappen, niet eens een referendum, gewoon eruit stappen, uit de euro. Geen vaccinatieverplichting bijvoorbeeld. Heel erg antivax zijn ze. En het nationaliseren bijvoorbeeld van banken, verzekeringen, wegen en Alitalia. Kortom, deze gele hesjes zijn dan weer tegen de huidige regering, die weer tegen het Europese establishment is. Dus het wordt een hele metademonstratie. Er wordt niet heel veel van verwacht. Ze weten het waarschijnlijk zelf ook wel. Ze hebben een klein pleintje besteld hier in Rome. Dus er zullen niet al te veel mensen komen. Vooral omdat ze dus de Vijf Sterrenbeweging ook genegeerd hebben. Ja, nou, we weten weer wie er allemaal tegen wie zijn. Goed om te horen. Een beetje duidelijk was. Ja, nee, het was duidelijk. Het was duidelijk. Correspondent Mustafa Margadi, hij houdt al die clubjes in de gaten in Italië voor ons. Dankjewel. In Abu Dhabi zijn volgende maand de Special Olympics World. Dat zijn de Olympische Spelen voor sporters met een verstandelijke handicap. 65 sporters uit ons land die gaan er ook heen. En vanmiddag dan presenteren ze zich al in Stadion Galgenwaard in Utrecht. Tennister Imra de Wolf is een van hen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor presentatie gaat het worden? De Nederlandse presentatie van de Nederlandse ploeg. Ja, en wat van Team NL. Ja, wat gaan jullie doen? We gaan zeg maar over de catwalk lopen. En voor de rest weet ik nog niet helemaal. Dat blijft allemaal een beetje spannend nog, wat we allemaal moeten gaan doen. Maar ja, in ieder geval over de catwalk lopen en voor de rest weet ik niet. In jullie oranje tenue, neem ik aan. Ja, we krijgen wel kleding van de Special Olympics. Ja. Dus die zie je voor het eerst? Ja, ja, ja. Hoe gaat het met de voorbereidingen? Ja, we drukken aan het trainen. Op elke zondag hebben we trainen, extra training. Ja, ook nog voorbereidingen op de reis ernaartoe, want wat je daar allemaal moet gaan doen? We krijgen wel heel veel informatie, een beetje een moeilijke vraag hoor. Ja. Weet je al tegen wie je moet gaan spelen bijvoorbeeld? Nee, dat is nog een verrassing. Ja. Wat je wel hebt gedaan, begrijp ik, is Esther Vergeer uitgedaagd, de rolstoeltennister. Ja, dat is aankomende woensdag. Ja. Want die heeft bij de Paralympics gouden medailles gewonnen. Wat is eigenlijk de uitdaging? Nou, ik heb haar uitgedaagd. Ik heb haar gezien op bij het Benefietgala. Mm-hmm. En toen heb ik gevraagd of ze eens een keer met ons wilde tennissen. En nu mogen we met het Nederlandse team aankomende woensdag bij Ahoy gaan tennissen. Ja, dus dan kan je wat leren van niemand minder dan Esther. Ja, dat is eigenlijk de bedoeling ook, dat we van elkaar leren. Ja. Wat is eigenlijk jouw sterke punt als het om tennis gaat? Mijn backhand. Ja? Ja, mijn backhand is echt alles Charles' kwaliteit. Een gevaarlijke backhand. En waar moet nog aan gewerkt worden de komende weken tot het begint? Nou, mijn voorhand, dat is nog wel een dingetje. Ja. Maar mijn backhand en mijn service zijn wel mijn sterkste dingen. Kijk eens aan. Nou, dat klinkt goed. Nog een paar weken om je voor te bereiden. Goed trainen dus op zondagmiddag. En dan naar de Special Olympics World in Abu Dhabi. Leuk hoor. Ja, ik heb er echt onwijs veel zin in. Ja, ja, nou, en eerst veel plezier vanmiddag bij de presentatie. Dus in Stadion Galgenwaard met de oranje tenues erbij. Imra de Wolf, zij gaat erheen. Dankjewel. Dankjewel. Doeg. NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Elke zaterdagochtend op NPO Radio 1. Met Peter de Bie. Kortom, niks dan gezelligheid. En Mieke van der Wij. Volgens mij moeten we Kerst niet nog breder maken. Gasten over nieuws, wetenschap, cultuur en alles daartussenin. De kraan staat te ver open, dan stijgt het waterpeil in het trechtertje. De Politieke Week met Kees Boonman. Politici zijn wel heel erg bang geworden, ook voor de publieke opinie. En niet te vergeten, de boekenrubriek. Barst los met Arnon Gunberg. Ja, ik barst los met Arnon Gunberg. Nieuwsweekend, zometeen van 9:30 tot 11:00. Nee, het is niet niks. Op NPO Radio. Het nieuws van alle kanten. Oh, dat is opvallend. Het Rembrandtjaar is begonnen. Kom nu naar het Mauritshuis in Den Haag en leer alles over de schilderijen van Rembrandt uit de collectie van het Mauritshuis. Heeft uw organisatie een eigen regiemodel voor verzuim? Dan vormt de AVG een uitdaging. Hoe houdt u de leidinggevende betrokken? Volg onze training voor HR-professionals. Nu voor slechts €195. Ga naar csopleidingen.nl. De Beatles en de Stones, Boudewijn de Groot, Aretha Franklin en de Cats. Je hoort ze allemaal deze week tijdens de Week van de Jaren 60 op NPO Radio 5. Je voelt je thuis. csopleidingen.nl. Begrijpen, beleven en doen. Ruik je dat? Yep, nieuwe auto. En bij een nieuwe auto hoort natuurlijk, juist, een nieuwe autoverzekering. Want als je kenteken of postcode verandert, kan je premie ook veranderen. En zo kan een verzekering beter voor de ene auto zijn dan voor de andere. Kijk dus altijd even of je autoverzekering beter en voordeliger kan. Ook bij een nieuwe zesdehandse. Check het zelf op independer.nl. Vertrouw op jezelf. Independer. Experts in financieel inzicht. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de liefde.